أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. دا سورة چه دي دا وسط قرآن الكريم دريم نمبر سورة تي ترتيب كتب دا قرآن الكريم چه تنگ قرآن الكريم لكلي دي دا نوشكي بالحاز اول دوار سورة فاتحة و الحمد لله شريف دوهم نمبر خدا وشت سورت و چپگر ده قرآن کی ترجه بالا وشت سورت نو سورت البقره. بقره خوغات و الکه دل مانا آغا سورت چا ده بقره کی سپک شراغلی و تسی واره ده تیره سوی. در ایم نمبر ده آغا سورتی سورت آل عمران. نو ده سورتی چه ده آل عمران قصه بی آل تذکر پک شکراغلی دی چا آغا ده مريم عليه السلام چه ده حضرت عيسى عليه السلام مور ده آغا خونو چه وده عمران نور وده آغا نو ده غير باس لتر آغالي ده مانا آغا سرط چه آغا ده لعمران ذكر پکشي کر آغالي نو نمبر خير در يم دي پي كي بار ده كتب وده نوشكيه يو بيا ده قرآن الكريم ترتيب دي ده نزول پي اعتبار چه ده اسمانة چه أهلا پاك نازلاو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم د نزول په اعتبار دا نه اتایم سورت دی تر دې تقریبا اته اتیا سورت مخکې نازل شوی بیا دې نازل شوی دی دا د قران کریم نزول د دغه ترتیب سره برابر نه دی دغه ترتیب چې دلته قران کریم زموږ بخته پروت دی دا د هغه ترتیب سره برابر دی چې په لوح محفوظ کې پروت دی په لوح محفوظ کې قران په دغه ترتیب دی چې د دلې په دنیا کې موږ نزول خیلی چه دی اگه خود واقعو پی اعتبار را غلی ده پیوش پی اعتبار را غلی خود پس پیش سر لری نو ده دو ترکیب اسوال دو ایساب اسوال ده نوشته پی اعتبار درایم دی پا قرآن کریم که ده نزول پی اعتبار بیا نه اتیایم سورت دی تر سورت الانفال و رست اخوات بیارازی دی تر اگه و رست نازل سوی دی ده چه دی چیری نازل سوی دی پا دا مکی دی که مدنی و ایدا سورت شدی مدنی دی مدنی خوم تسیز دکری دی مدنی و هاگ سورت یا آیت تا ویل کیجی چه در رسول الله صلی الله علیه و سلم تر هجرت و روست نازل سوی دست عبیر مکوی چه پا مجنه شریف که نازل سوی بس چه تر هجرت و روست نازل سوی پا مجنه کی که در مجنه دا باندی ولی خود تعلق دا مجنه سر دی دا پیغمبر علیه السلام کور علت دی علت خلق پر را طول دی نو که دا مجنه پا شعر کی حتی که پیغمبر علیه السلام پا سفر مکیه تر اغلی دل تا نازل سوی لام و دا آیتو تا مدنی ویل کیج ولی خود ای برتا جی کور علت دی نو دا مدنی دی دو سوا آیات لری او شل رکو گانی دی لری دا چه تیسیز دکره دی ارتباط دا ما قبل سورت سره چه دا سورت البقره دا دی غی اخرنی آیات که تیس پیدا که آغا آیات پر کم خبره ولارو فانصرنا على القوم الكافرين الا پاکل نصرت راک دا مؤمنانو کی وروشو چه دا چه دعا بتیس کوی مؤمنان با دعا که دا غویسی چه مشتا کومک راک پر قوم بانجی چه کافرانی پا داغ سورت که چه دا اوس رازی پا دی که الله پاک دا مومنان و نصرت بیانی چه داغ سن نصرت می در لارا درک نصرت دو قسم دی یو پا دلیل که دی چه دیو چه سر حجت و دلیل بیانه یه تپر غالب است دام ستا نصرت علا و که اصرای دی ملامت که یو بیا پا تور و پا نیزه و پا مردک و پا گولی دی دیتنو بیا جهاد و یلکیش نو بل نصرت پا جهاد دی نو مفسرین و یو په لسان سره سو بل په سنان سره سو د یو چا سره دعوا کول د یو چا سره مقابله کول نو په دغه سورته آل عمران کې به الله عز وجل د مؤمنانو غلبه ام په چی شي وشي ام په چی ام په لسان ام په سنان سنان تور ته ویل کیږي هغه نه زیاته ویل کیږي نو دغه اخیری جمله چې فنصرنا علی القوم الکافرین هغه ټوله سورته دغه سره اړه لري د داغه سورته د سورته آل عمران دی د سره ته چې ونه شي بیا تر پای پوری چې نه ځي تر در اتایم آیات پوری چې ولار شي تر دغه ځای پوری چې دی د لسانی محاجت په چی کې بیانیږي لسانی دعوت په جبه سره دی چې سره اخته دی د سره څخه تر در اتایم آیات پوری اخته نو بیا چې بیا دی هغه د سنانو د مقابله بحث په پکشي کې راځي چې توره پکشي کې چلول سوي نو د دې واقعا او شان نزول څنګه و شان نزول یا دا و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کوم وخت مدینه ته ولاړی هجرت یې وکي خو الته اسلامي اساس جوړ شو قاعده الته جوړ شو لدغه ته قاعده او اساس وای لکه په دا جهان کې چې دا یو پالټی د القاعده ورته خو هغه دغه وای چې اول د واره مسلمانان باید قاعده جوړ کړي قاعده لکه سړی چې بلډن کچی واره په مزه کې بنیاد کشیږي او دا چې الته شک شکې رجن کوي بل الته شک شکې دای په ژوند کې ګټلې خود دغه دوه خبره نه سره یو چې نه دی واده کفارو د ګردو خبره یو د تل د شکاس ور کولای شي خته اول قاعده جوړ کړ خبره یو ک په جهان کې چې ارزه سړی جنګوي باید ساسر ارتباط ولري چې دغه سو ک دغه سو ک کافر په ولاړی دریج دا کفار په دغه ډیر بد وړي برای دغه بد زهر جن خبره کی کې قاعده را سره جوړ کړ به رسول الله کوي چې قاعده ته دوی وس نه پریشت اساس ته نه پریشت نو پیغمبر خو په مکه شریفه کې هیڅ طریقې و نه کړ ډیر ډیر لسکاله ژوندۍ وکړه دغه دعوت چې راسه دا خودونه کتر بوسیر نه دي چې مدینه ته دوی ولاړی چې قاعده او اساس حکومت التجور کې په شی ټینګ کړل ورسته د اسلام نشر ولاړی د شرق او تر غرب پورې یمن کې سر ورسېد یمن ته چې خبره ولاړه یمن دا د نصارا او مرکز په دې کې به یو شار دی نجران نومیږي دا یو غټ مذهبي مرکز هم وو د دې د سیاسي او سرداران خوانین هم دلته سره جمع او غوته چې دا خبره ورسېدل بارای ول دروسه لاګر د مزه نه نیولې درځي چې د سر مناظره وو مناظره د دلایل چې سره وای په دلایل به ملامت کو خو خلک خو معقل لري بار به یغدي سره ملامت کی بار به پر د ایمان نه راوړي خپل د نصرانیت او د يهودیت او د دوغ جنو څه بنه اوړي دا وس کی خو د اچا خبره نه مات نه د يهودو دا منی نه د نصارا او دا منی نه خپل هغه د فدارو د مادر خپل تربرونه دي دوغه شرک او بتان امن ور سره منی بار یو خبرې چې سره نیول دي درځي نو شپته کسه سره جمع اسول دا ګردې هغه مخور کسان واسړي چې یو ځای نه چې یو ځای مناظرې ته کځي ک جلسې ته ځي ک دایوې ته ځي خلکو یو خلک سره جمع کړي چې په نور خلکو اثر واچي چېړه سره روان کاروان برابر سو نو یمن ډیر یری دی د مدینه شریف څخه دا هغه ځای څخه دا سپاره ګرد ځان ته سورلی پیدا کړي شه خرچي او شیان ور سره واخ سره واس دا شپته نه پر خو ګرد مخور و په دې کې چې به هغه شش مشران هغه سورلس نه پر دغه چې به وارد واره به دا ګردو دغه سره وکړه خبره بیا به دا څور وروسته سوه چې اوس نو تاسو به اس پر وکړي تر څور نو وروسته بیا درې نفره نور بیا به نو خبره خاص بدی ته ودر دغه دروچ به څه د سخت کړه بره به خبره ولاړ پاس پس خلکو دې رسم بلی وسو وته نو دغه درې نفره څو کوچ ور سره ونه دا درې نفره چې دی یو په دې کې عبدالمسیح نومې دی دا په دې کې سید سردارو د شپه کر خاوند او شکیز دماغ یو د عبدالمسیح په دې څور لس کې ګور اثر قدم در تر خاص کړ اول شپه ته دې بیا څور لس بیا د درې دوم نفر په دې کې ایهم نومې دی ایهم چې و دا بیا د دغه عبدالمسیح وزیر او مشاور و دیم د تدبیر و د شپه کر خاوند دا هم ور سره دی دریم نمبر ابو حارثه بن علقمه نومې دا بیا د نصارا او د مذهب عالم دی چې او خلق وس پادری ورته وای د پجه خپل مذهب کې ډیر مهارت درلودي د انجیل علم ورسره او بل دغه ورسره دي نو دا درې سره را روان شول چراله و مدینه شریف ته راله رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ول مجرا غلی د جده پاره چې ستا سره په دغه مسله کې د جن جرو بحث وکړو کدی به علامات کړو خو سیدی که محتمل علامات کړو بردا خبر پس پریر دو دا کی سچ ګرد و د خلکو په چان ګرد دنیا دی په ولاړی و درول به امنی جو وجه ملکو تراوړل بس خلق د خپل جن وس اړه و خپل جن چې بولې دا به بیان کوي پیغمبر علی السلام به خې سیدی خبره بسره و تستوات دی ول زموږ مهم چې دا غدی یو به د حضرت عیسی علی السلام الوهیت را سره مګي چې دی هم معبود دی باید عبادت وکړي صدای یاو بل به دا خبر را سره مګي چې حضرت عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی ابنیت به را سره مګي پر دې بدلا ال سره وای وسنه نبی علی صلوات و سلام او تلکس خپل د لایل وړاندې کې ته پر دغه خبرو کوم دلیل لري چې دا دعوه کوي چې دی معبود ام دی او دی د الله تعالی زوی هم دی نو چې معبود څه خدای دې ځنی جوړ کړي نو چې د خدای زوی دی برای هغه د خدای کارونه دی هم کوي برای موږ دلیل ستا په قران کې درشي په قران کریم کې د حضرت عیسی علی صلوات و سلام په شان کې راغلي دي چې د بمړي را ژوند کوله د شپ پر یو چا دم وکي بیا به خپل ځای کې په تفصیل الله ته به باره بیا راسي مړی بو باره به ژوندی شو هغه د حضرت موسی علیه السلام په قصه کې چې چیر سو هغه مقتول شو هغه د غوا په یو ټوټه یې د سپسې ومشله را ژوندی شي یا د خپل دم کوي بس را ژوندی کیږي باره ور نو چې مړی ژوندی کوي دا غلطه خدای نه بولي شک پکې چې درویږي یو دلیل زموږ دا پیغمبر علیه السلام ولدوهم ولدوهم دلیل چې مدي اغه شفا د دې مرزو ده چې اته باز نه عاجز دي مورزاده ورو نه یو چا بنا کړی برند لاس مبارک پر کیر کې دلته برند دا بنا سن خدا خدا خدای کړ دی خو شفا او اذا مرقت فهو يشفين خو چې الله پاک شفا ورکړي نو شفا خو دې بس دی ورکړي د پس د مرزي علاج د سر ټول اته باز نه عاجز دي نو چې دا کی خدا غ صفاتونه هم د خدای پاک شي کې په دغه مرده معبود بور ولا دریم والدريم داد إخبار عن الغيب درتكية خد حضرة عيسى عليه السلام يوم معجزة دعوة القانش بسرارة على دبا يوتل تسمى شام بارا زي كزمج دا ما حول بيات كد آغا وقت خورا كونا مش تتسمى لهم تسي بين ديما شام نوي خوري يو سمو باتك ديال تنبا جي كيش بل ببارا لأغا تبيا ويلة شمارا ما شام وقو بي خوري دا بل تبيا والغشي دي خوري لجا بل تبيا والغرما وابل تبيا والشوروان بارا الخدا دا غيب خبري جنو خبت خبري خدا غيري خدا دا چاك ورطا نوت للي پر زائي با ناس تخل قطا بي دا غا بيان كاو دا غيب غيب بي ويلة بارا لنو پا غيب خباري خدا خاصيات دا خدا دي نو بارا لنو خدا لا سرا كاو دا يدرهيم دليل دا غلي دا قرآن تا دا لأيل پر بارا خواستا قرآن دا غرا كام واي سلرم دليل دا دي بارا لدي خلق الطير كي دا مرغان و تخليق كي بس خټي بورته پر کې وي خټي بیره وخت سره د سده سي بکړي ا بره بیا د چوپرک په شکل یا د یو بلی مرغي په شکل چې د سي بکړي بس هغه په هوا سره ولاړ په واره بره نو چې مرغه د خټ سره جوړي او پر پک هغه الوزي چې سم د مرغي فناري پر فراري والوزي بره نو خدای یې کړ سره کوم خدای غ خدای دی دا څلور د لایل دی او نبی علی صلوات و سلام ته پیش کړل دا پر کومه مدعا چې عیسی علی سلام د خدای زوی هم دی او د خدای صفات هم پکې دي نو ځکه عبادت ورته روا دي عبادت مزور لر ورته کوو ودته رسول علی صلوات و سلام بره نو دا خو ستاسو د لایل سو دا خو له سي زوایم بره بنو بیا خبر باندې ستاسو سر خلاص په صورت کې نو بیا په تفصیل راځي چې د درو آیات پورې دي چې پارڅو میاشتې ورورې چې د درو آیات د درو آیات ته نو نبی علی السلام الش اوله پښتنه زما داده برال تیس په خبره نه پوهیږي چې اولاد ګرد عمر مشابه و خپل والدینو ته د مثال په توګه بزات چې لنګسي پسې ژي یو ځای ته سی وایي چې دلته موږ واره دل چې بزات لنګس ولا پسې وځي نو خو بزه سیرلی زیږی و دی ته څه وایي میږه چې لنګه سي نو خو ورۍ زیږی سیرلی بیا نه زیږی حیا دې سیسته مخه خره لنګه سي اس نه زیږی نو هغه بیا نه زیږی نو ار ولد مشابه د خپل والدین سره د خپل مور پلار سره نو حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام خو ته د الله تعالی زوی بوله نو خو د الله سره باید ورته او فدا باندې تش ټول قانیس چلی سکه مثله شي د الله تعالی پر رقم باندې په مخلوق کې بل مخلوق نشته د الله تعالی په مثال بل څوک نشته نو دا خبره چې د تمام جهان ادیان تسلیم کړي چې د الله سره ورته څوک نشته کې دا ورزوي کې خو باید ورسره ورته یې کوارته نه یوزي څنګه بوله کې دا هیڅ خبره پوهېږي لکه څنګه چې د مثال په تور د بزې سیر لري واخلي برای و استه ونې شوی دا د دزوی دي خلک وایي ته خو عقل ینه منې ګر سره نو الته دا خبره منې چې د الله سره مماثل نست الله پاک دغه یو ذات دی چې د ټول کائنات لور دی مثل نه لري دلته به راغور چې شرم آیا نه لري برای وای صالح السلام یزید نو چې زید خو ورته ورته دی خو هغه قاعده غلطه سوله چې د ادم علی السلام چې ونه سبع د قامت ګرده څوک منې چې د ګرده خلګې منې چې د الله تعالی مثل نسته برای خدا غي خبره کې تم ملامت یې الته دغه خبره د سخته یاره سره چې د الله مثل نسته دلته دا زوی بیا او کو زوی کله بجده د جه سخه چخه مخه به د خبره پاره سره ته مسول لري مماسلات بلري دی ول شبل څه رسول الله صلی الله و سلم ورته څه په دې خبره نه پوهیږي ان ربنا حي لا يموت الله پاک چې دی د ګرد مرده پاره ژوند دی

هذا خلق فجام جران ما جد تصور فيك نور كي تبرع وامرا فلوان سدلت داني ولي لك شيطان وتقاري وسوسي وراك قلت دري ورتن كري قلت ابل تن كري نو دغه په حجت کې چې ګایګه کمزوري پیشیږي هغه دغه سړی د خپل غالب غرض یادلې د کمزوري په دغه ځای کې د سړی توه چورته دغه زنه پرز به کو دسی مثال یو یو سړی رالی په جاله کې کوشتي باز دي برای ورځی څو کوشتي را سره باز نو خلک بره ما ورولر کې دی سره باز نو خو هغه بره ما په اوله پلاس مې دمځي کوي نو خدای خبر چې به ور اپورت سب کوم هغه د سفر خواش نو خدای راکم نو خو بل کوشتي والا ورته راول ورته بیا دره بره و دی سره معلومه اداره بره نو بیا غلبه و نه غلبه معلومیږي په تور کې دا غره کم دي د سنانو د تور د لارې څخه کګایګه کمزوري پېښه سول ته پوسه چې خپل مجاهدین دی ولا کپر لار کې خپل مجاهدین دی نه چې پر لار غزک ده دغه ځای پېټې چې د اسلام دا وکه په خپل باندې لوی لوی دعوی کوي په نوښتو باندې لوی لوی دعوی کوي خپل ارمانه کې خو الله بیا پېژنې نو الله پاک بره بیا شکست ورلره ورکوي او کچیر دی اغه نظام چې د اسلام څنګه دی اغه رقم چې هغه د جهاد قانون تطبیق کوي به د کافر مخزنی یوسی بیا نشي ځنه وړلای نو نو دغه محاجت باندې د غلبه و په لسان او په سنانه دواړه دلته په دغه صورت کې بیان سوي دي چې دغه فنصرنا علی القوم الكافرین سره دغه سره ارتباط چې علاوه نصرت خو نو دغه رقم چې زیات هست درلره درکوم نو اوس د ترجمې ترازو شروع کوم بسمی پنا مسره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای پاک رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر رحمت دې د دنیا غدا شعام دی دغه دم زکستر خان غړول دی مسلمان او کافر دواړه پر خوري ګای ګای لادی سی پیر سی د کافر نس پر اباک تر مسلمان شهوت پر اباک که د نس شهوتی که د پرت شهوتی که د سترګو شهوتی که د اوسه دو شهوتی شبیلډینګ تعمیر د شی بلام د دین خدا د رحمت دی کنی کالا و غری خونی ولا دور کینو نو رحمان خودی الا پاک ډیر رحمت کوون کی دی هم پر مسلمان هم پر کافر نو ګوره په د رحمت کې ډیر والی تر رحیم ډیر دی ولی خدای دې دنیا غدی ان پر مسلمان ستا ان پر کافر ستا ولی د رحمان تور ډیر دی رید حید مم دی الف دی نون دی پنځه تور دی نو معنی ام ډیر دی ولی خدای مور ته ستا کړی دی وای الفاظ قوالب د معانی ودی دا معنا دا توری دسی دلک پا غالب چې خط اچه خشتی نو غالب چې ارسو خانی خشتی اغونه دیری که سلور و سلور خشتی را باسی که پینزو و پینزه را باسی دا توری چې چه ارسو نا توری غطیج و معنای علت غطیج دا رحمان توری تر چا غطی تر رحیم رحیم سلور توری دی پینزه توری دی نو معنای ام غطه ده نو دی رحمت کون که پا جه دنیا که ام پر مسلمان دی ام پر کافر الرحیم ته چور چرسه الرحیم الله پاک رحمت کوون کی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر الته ګور هغه خلق را لښ سولې وازی مسلمانان سو کافران نیوت نو معنا کې نو کوي کوم بدر علی در رحمان طریقه نو رحمان او رحیم خود واره د مبالغه سیغه دی خود رحمان مبالغه تر رحیم به لاس ولا نو خلاص ته خبرې دا چې داغه د شروع کوم په ترجمه کې می خبره و د سبه نه ترجمه کوي چې بسمه شروع کوم د بسمه معنا دا د بسمه په نام سره دا نه معنا چې شروع کوم به د ځانه ته وای شروع کوم بسمه په نام سره ولې دا خو طالبان په پیژغه چې جار او مجرور جو متعلق غواړي ابتدی او سرجی یا ابتدائی او سرجی یا اشرع او سرجی دا خو د اغه توري معنا دا چې دلته په متعلق دي د ګرامر او د قانون د لارې څخه چې دلته د نحو د لارې غواړي چې کېږي اغه به نو هم برابر بیا چې سړی اغه سمي معنا ته متوجي شي ورسته بیږي د سی بوای چې خاص بسمه په نام سره الله دې الله ګوره خاص بسمه دا خاص به د څه د پاره وای چې زیاده بل چا په نامه دا شروع نه کوم دا نه د پیرانو په نام کوم نه د ملک په نام کوم نه د نبیانو په نام کوم نه د بوتانو په نام کوم زم وحیدم خاصه د الله په نامه دا به د کوم ځای ار شی چې حق د تقدیم کې مؤخر کې د معانی او قانون دی تخصیص او حصر فائدہ کوي نو دغه اشرعو چې د بسمه د مخرج ورکیږي ورسته یک شعر دی چې ورسته یک شعر دی طالبان په دې مضمون باندې پویږي بره حصر فائدہ کوي ار شی چې حق د تقدیم مؤخر کې بره خبره را حصر کې لکه چې څوک ابداره کم نه ده بلکې د اشیانه ده دا د عربی ژبه قانون دی دغه خصوصیت دی دره کم نو اوس بره مش څنګه وای خاص بسمه په نامه سره دا خاص سمانه چې بل څوک دلته بنه راغړي په نامه سره الله دې الله چې هغه رحمان دی چې هغه رحیم دی شروع کوم نو ورسته برای دغه بس دې هغه صفه خلاص ترجمه سو دغه سی بس کوي وسره ځو الف لام میم

لام میم دغس خبری دی لري بره بچپس ولا چپس ولا بره بیا غواړونه ادسې به خبره شروع وس الله لا اله دی به پلا چپکی دسې بیا مضمون ورناند کی او بل به په عین حال کې متوجه کړ چې دا سړی خوشدی خو اومه سړی دی د پسو سره را لوی سمانه پسونه په ول شپنی کول وس دا شان سره کم دی وای دا وشي څوک دا دغس بل ګټو پیدا پکښ کید پیدا نو ډیر دی مفسر رحمت الله علیهم را کم را کم کدرته مې چې در شل بالا دی در جه شل بالا دی دغونه توجيهات به پکښ کړي خو عقیده بجی اغیچ په ترجمه بیا الله بل څوک ندی خبر دا چې گای گای ملایان ورته کش سی برای ترجمه کی هغه ترجمه ده نه ده هغه تعویل دی هغه د جید لپاره چې دنی بی جنان به عدالت سوال کی دا وای مناسبه نه ده چې نو پیغمبر په خپل په ترجمه نه پیښ داس خبرې سره یو چاته کی چې څوک په مخاطب په ترجمه نه پیښ د مثال په تور ستا پښتو زده بل دی وجه بنه دز ده او زه پښتو نیم تا ته ګاډم بر انګریزي درته وایم خلک وره درته وایي ته ما سپتله نو خو دیس خبرې وکړه چې دی په و پیژې ته په دیس جبر ته ګاډه چا خور کوي په پیژې لنه نو کله خدای پاک کلام سي خدای و نبی علی سلام ته به دیس خبرې چې پیغمبر په و پیژې ته د په ترجمه هیڅ وکړ نه پیژې خدای ته باکل دی نو د دوه خلکو د خپل د تړلو د پاره علما را ولر سره برای ول دا الف معنی الله لام شدید مثال په تور لطیف من سمانا من مانا مجید ته دغه قسمه څخه دا د الله پاک د جنو مخصوصه وي دا د جې دا د جې دا تعویلات کی اغه اصلي معنی اغه کی به څنګه عقیده ساتي وا چې د الله څنګه مراد پر اغه زما ایمان دی بلاز په ترجمه کې نه ژغېژم او ګټه مې څه دروښول ګټه یې اغه چې لنجور کول سول یا د جې د پاره چې دی ساکت فاتسي دغه خبر ور لرو کی نو دا رقم رقم ګټه مال پکشي کې په دغه آیاتو مبارکانو کې د مقطعات د قسمه څخه د متشابهات متوجې معنی څوک نشي بیانولی پسې راځو د آیات الله لا اله الا هو الله الله عز وجل چې دی لا اله معبود بر حق نسته الا هو مگر نه دی معبود بر حق هی او از دی ویخه ما مناظره ده شاسر ده هو عیسی علی السلام معبود بلی اول د واره اخرت پر وکي داخل کو چم سړی اول په داخل کې پس کوی چا اول خدغه چپک چې عیسی علی السلام معبود الله لا اله الا هو معبود یواز دی دی خو غوبت ناس دی پیغمبر علی السلام د طرفه ز خدا خبري چې ورته کیږي د اول خبر ورته کشش پس یې دلیل پر وای کم الله الحي القيوم هغه الله چې هغه حي قيوم دی نو عيسى عليه السلام حي دی خو نبی عليه السلام خبر ورسره وکړه بارا د عيسى عليه السلام حيات خو چې دی د بند طرفه سي الحي هغه چې د خپل ځان د همیش ته فارج ژوند دی نو دا صفت خو د چا دی الله پاک دی ګوره یو مطلق ژوند دی یو د سي ژوند چې د بل چا د طرفه نه او د همیش ته پاري پنام بیان لري دغه الحي الحي الله پاک خو هغه مخصوص ژوند لري چې د خپل ځان او د همیش ته پاره دی دغه ژوند بل څوک لري نو خو نه لري ا د عیسی علی السلام خبره پسی ور جواب کړ چې دی ویل چې دا د مثال په تور خدای دی خو دې کې دغه د چا صفات نشته د الحی صفات نشته الحی هغه مخصوص حیات چې مال د ځان څخه یې د بل چا د طرف پني او بیا د همیش ته پاري پنا کیږي نه القیوم القیوم دی قائم درلو دونکو دی د الله پاک قائم لري څوک لري دا ګرد جهان قائم کړی دی درولې دی ساتلې دی د خراب د نيسته څخه راګردي تر هغه وخت چې د الله اراده ای او په خپل ځان کې الله به چا قائم کړی د خپل ځان قائم دی قائم کده است چې وس پیجندلې یو سړی دی خپل باغ ګرد عمر ساتي باران عرب وای وای دی د باغ قائم دی قائم څه معنی دا باغ چې باغ دی په د باغ دی کده ځنی است کې د باغ څو نه کې بیا څوک اچي لا واخلي ځنګل به ځین جوړ سی به وچی په مزمن تیس پویږي قیم هغه چاته وای چې د بل شي بقا دی ګردو مرساتي یا یو سړی دی ګلو ګلاوای ته په کلو کلو ولار دی چې راشه پر هغه راکم نو اوس پر دې به بارانو نه کیرسي او توپانو نو بادونه بنې پر کیرسي مگر سړی پر هغه راکم دی دا سره کم سړی دی خلک وای د جې سړی قیم دغه سړی دی ګلو ګلاوو دا شان دی کی نو سړی نه ځنی خرابیر دا ګرد جهان اسمانونو مزیک دریابونه دام ځانته یو قیم لري قیم الله عز وجل دی چې دنیا د په دغه رقم سره روانه کړي د مرد سپورمی د ستوري دی بیا پنا کوي دی نو اوس چې الله د جهان قیم دی د خدای پاک د پاره بیا قیم څوک یې په خپل ځان قیم دی نو عیسی علیه السلام دغه رقم دی نو دغه دوه صفات یې ځکه دلته ور واچول چې الله خو معبود برحق دی بل معبود نسته او کوم صفات لري الحی الله پاک هغه مخصوص قسم ژوند لري چې د ځان او د همیش لپاره دی القیوم الله عز وجل جیر قائمونکی د دې جهان دی دغه څه قائمول بل څوک ګرسره کوي ولا کس لکه دی نو قیوم چاته ویل چې د خپل قیامه په خپلې او د بل قیامه په دپس اړه لري دغه صفات چې ورواچول په دای وخت لا هغه د نصاره او خبرګر د پرله را ومروړلې چې دا معبود الله ورفق چې معبود خدا غ صفتونه لري د عیسی علی السلام دغه صفتونه نه لري نو اوس بس دې په ځین کې بار دغه سبق پر دازه بسوم چې دردره اچا پوری چې زی مقابله د نصاره او سره ده بس انا سارا وسره روانه در روان ولي خدای دی وخت راغ دي شپه تکسیز د الله پاک رسول ورته واز دي الله پاک دا بیان مرد تر خلقی مل بسر په خلاص الله تعالی دې هدایت سره واخر الله وانا الحمد